شاخ گل، برنامه شماره 56. این بار از نظامی گنجوی می شنویم. نامش الیاس و تخلصش نظامی. نظامی از بزرگان ادب ایران است. نظامی در داستان سرایی همپایه فردوسی است و از شعرهای بزرگ و به نام قرن ششم است. هفت دیگر از یادگارهای اوست که یکی از زینتهای پرارج ادبیات ایران است. دیده را با تو آشنایی هاست، دیده را با تو آشنایی هاست، و از تو در دیده روشنایی هاست. گر سر زلف تو کشم شاید، گر سر زلف تو کشم شاید، روز روز گره گشایی هاست. کنم هر شب تا دل ز تو برگیرم، چون مهر برآرد سر مهر تو ز سر گیرم. دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان، دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان، جانی دگرم باید تا یار دگر گیرم. Thank you. جان رسیده است، کارم به غمت به جان رسیده است، این کار به استخوان رسیده است. گفتی برت هایم این نظامی، گفتی برت هایم این نظامی، بشتاب که وقت آن رسیده است. غم تو خجسته بادا که غمی جاودانی، غم تو خجسته بادا که غمی جاودانی، ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی. دل من کجا پذیرد عوض تو دیگری را، دل من کجا پذیرد عوض تو دیگری را، دیگری به تو نماند، تو به دیگری نمانی. بهار آمد که با هم گل بچینیم، ولی آقا میر با ماشالله چو بلبل زد که گوهری بزن بر سر عاشق که عاشق کشتنی نیست کل تو دادن یاد کل سر بند نگر حالا اون استاد بنا که کشیده صد و پنجا که ببردم پیش دخترها که دخترها بگوین بارکلا ولی آقا میر و ماشالا بیا بله بزار نال زاره ولی آقا میر و ماشالا که ببردم پیش دخترها که دخترها بگویم بارکلا ولی آقا میر و ماشالا ولی آقا میر و ماشالا پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 56 بود که با همکاری سیما بینا تنظیم یافته.